Szóval akkor menjél oda. Bemegyek, mindjárt megyek máshol is. Sziasztok! Kell valamit hoznom, vagy nem tudsz semmit? Csak kérlek. Mit mondasz? Amalat talak követek. Amalat megvan az Alzárgát. Hát jó, nem lehet valastak. De akkor a puzzle. Nehéz kívánc, mert nagyon sok van a munka. Nem most akarja a tetet. Nem. Na, most nem, láttam, hogy néz ki, de most nem voltam. Úgy néz ki, hogy a kézatok. Jó néz ki, hogy néz ki. Jó néz ki, hogy néz ki. Thank you. máskor terminál útja jön, mindegyik egy dolog, nem? Thank you. nálam. Nem, nem. Nem, nem, azt mondom, én rosszul kell. Én egyet sem látom, mint összerakva. Én annak a rosszul beszélek. Romlanak a rokkok. Két rossz szállat, nem raktam oda egyetlen egy darabot sem. Mi vagyunk te? Nem vagyunk vagyunk. Mi van az jó? Ó, pittele! Nem jött. Mi van már? Nem jött kiúszállal. Én vagyok Csati. Nézd rajta filmeket. Mi? Nézd, Dédi, ne játszom filmeket. Filmeket, igen, nézd rajta. Nem, nézd rajta. Nézd rajta. Meg nem értem, majd megfogjuk. Mikor? Hát, ha én bejöttem, akkor meg Tanikó volt. Mindegyik, ami volt a másik két fiatal, azt elmondott, és még másikok vannak, biztos nem tetszett nekik. Mi a benne? Hát te mama, egy emlék a szívedet, rakod ám. Hallod, hogy mama kúzott el a normál. Hát itt a kikabon voltunk, itt a víznél, itt a víz fölötti két voltam. Ma erre eszed, minden kiakogattad. Én áll maga. Mennek ki? Én neki. Jövenni még egy ilyen. Nekő. Unvetik egyszer. Nem kérjekem több ilyen. Tudom, hol lehet lenni. Mi? Szilvé. Apaján, ami van. Nem felfélik ott van. De 2000-re. Ugye maga? Mert a kisegyítőm azt mondta. Azt mondta le. lett egy idő, hogy valakinek tovább ajándékozom. Meg elgondoltam, hogy aztán kicsók vannak, hogy nem tudok milyen tehetetlen vagyok, nem vagyok képes megcsinálni, akkor elkezdtem csinálni, és akkor most akarom, hogy én is csináljam. Látom. Te volt 25-ös darabos, meg 50 darabos fazulat. Mint ideig az 50 darab, meg a 25. Hát a kérdők darab, meg a 50 darab. Jó vagy. Hát ez 500-os. Azt mondom. Hát de úgy éve 2000-es. Azt is kirakta már, nem? Még nem, de elálltam, amikor kizúlt, hogy nem tudom, hogy rakta egy. Nem kirakti. Hallod, mama, azt mondja, hogy nem ment a tojás. Nem ment. Nem ment a tojás. Hát nem ment akkor majd neki fogunk, hogy csináljuk a késztát, meg a tartanyát. Hát neki fogunk. Valami tojás. A végén. A hónapján vélek, nem hónap. Meg ilyen? Hát én kérek majd. Elkímítom őket. Raktad egyetlen egyet sem lakta be, múltkoriból sem lakta be, egyetlen egyet sem, két óra szalat. Két óra volt szalat egyet? Nem, máshol voltam, te kell mutatta, hogy mennyit ugye lakni. Két óra szalat egyetlen egyet sem laktam össze ott. Nem, nem szeretem. Én sem. Alkoholikus nagy a nagy, mindegyik másnak mintája neki, meg azt, hogy jól megy, és közben nem tudod átéleszni. Különhet, hogy kicsit kevesebb legyen, nem mindig túl talán, hogy egy jártam van. Ez a tévedet csinálom. Mi? Az a tévedet csinálom. Jó, jó. Mindent felemegy. Hol jött el? Felemegy van kb. Azt tudom. Egyetemes rékondás? Az összesen megtudnál, és akkor egyesével passzolgatnád, akkor hát egy darab tartna 3 perc hosszán van. De hogy csinálják egyszer? Számítógép. Valami gépbe vágja, vagy mit csinál? De az ez, CNC gép. Én? Hiszen lézervágó lesz. Fölmi a lézer. És akkor meg is, akkor körbevágossa. Na, az ez. Lézervágó. Le. Hogy nem is jó, nem is lehet kiállni. Értes kiállt, mert megfogják a képet, és akkor úgy egyszer körülvágják. Legészen. Hát még a küldés is jó. De én annak valami változó legalább van. Nem. A főnök. És van ez. Nézem, hogy újság is mit van. Milyen mikor kell menni. És igen. Mi az 2022-esik a dolgos? Visszatő tűzelni. Nem attól vartam. Végig azt a Hát akkor anyától amit még árulni? Ne egy hónap is. Mert hát is hordom nekik a virágokat. Kibe hordom a virágot? Ki bizetelné? Az anyikótó kapsz így? Hallom, kemert a léa, hogy is hívják a... Ő van, jó basz, hogy is hívják a kitő a szalmába, aki hüled, de nem ad mi. Nem is, semmi közben nincs a virághoz. Mostanában. Nincs semmi közem sem. Nekem, hogy kiviszem, vagy nem viszem ki. Milyen keres egy másik embert rá, vagy a... Mi az, hogy a... Amit szám... Kivizetek, hazavizetek. Ami olyan, tényleg, mert sem, nem is én állam terem, meg a virág sem. Mert így a tojás, semmi közben nincs valóban. Hát árul amad is tényleg voltunk arra felítélve. Arra. Azért nem tudom, amikor valószínűleg. Hát ahogy járulott a bűtelefánc előtt nagyon sok ki van rakva. Ahhoz ugyanaz, mint nem volt. Elég van az egyikatokat kirakolni, ott is volt egy valaki. Az autóba elment, ott a nőt a fókítani. Majta, ma is lesz. Az még majd mennyien kimennek. Mennyien kimennek most a nőt a kapcsolatot. Megveszik minden virágot. Virágvárosok. Felinomják őket. Hát ki is vélek itt rá, az újságúi korvaklát, az egyik az a izé, mindenki az aratás, ők meg elveszünk szóval. Itt én már helyre egyet, mint Péter. Lejár a regisztráció az autónak, hát március mazitek. De minden itt van. Hát itt van. Lehet, hogy mennyire több tudat foglalni. De a hajtás is már lehet. Én? A hajtás is, nem? Az van szeptember. De tudja egymást. Szóval a tojást nem tartak már egyetlen egy darabot se. Nem tudom. Kell kapjuk a tápot. Már is újabb lett a pankamérca, és mindjárt már nem is azok az emberek vannak ott, aki máskor volták, máskor vannak. Biztos emberiek az újabb kapszállatot is. Nem a réges. Éppen beszél? Beszél, elég is szépen. És nem tudom. Ha nem lesz, akkor a öreg faszpal kapom, hogy én tudom járunk, aztán az öregre hallott meg. És nem azt mondja, hogy kurvája az ötven zár, magára lelem. Ezt a kicsikét, ha? Meg a buksám. Nem volt az előbb elfelejtettem. Meg is kocsi számra hozni volna. Koncentráltak oda, a tehén állunk a koncentrált, farnyelőre. Magok is. Ilyen farnyelőre, a szerelmesnek való. Nalasz minden vacakos. Ja, azt is figyelme akkor. Hát, ha már megvartam annak. Jó, akkor vissza. Köszönöm. Hallgatom az, hogy hallja. Kösz szépen, hogy megvartok. Kösz szépen. Mondom, hogy kösz szépen, hogy megvartok. Ha hallgatom, mondja, hogy kösz szépen, hogy megvartok. Jó, na. Na, szia. Jó. Azt már az egészségen, azt mondtam. Jó. Három szó mondtam neki. Nagyobbat kell már mondani nekünk öregeknek. Reggel a gyújtó. Na, reggel a főkelet. Hányok órakor kezd fel? Hánykor 6 óra előtt 10 perce, 6 óra előtt 5 perce. Éppen kijön. Már ma 6 óra már lent voltam. Igen, menjél pisanat, nem akarom visszapetni. Mire feszik vissza, mire letakarózok már főkelni. Úgyhogy... És nem jönnek a Jancsi kárék sem. Mostanában. Hát akkor nem. Májusban jönnek, hogy mi a fele. Nem gyűnnek, akkor maradnak otthon, mit csinálják. Nem azt mondták? Nem tudom én, hogy majd egy hónap estére beszélek. Fuss, és aztán akkor nem jönnek. Okay.